dadi sepanggonan. Ana tradisi bisa dadi hiburan. Para iwa aton senang ngerpisan. Telaga warna pengilon cepong merdadak. Telaga suwiwi sendang sedayu lan bale kambang. Sumbere ulam sari tirtanya wiji sing dikawal dening dimasuci. Rame pisan. rame pisan. Tua enom gede cilik dadi sepanggonan. Anak tradisi bisa dadi hiburan.